کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے، کتاب کا نام ہے لباس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر سے آداب لباس کے متعلق پڑھ رہے ہیں، جس میں آج موضوع ہے قمیص مبارک۔ قمیص سے مراد وہ کپڑا ہے جس کے ساتھ دو آستین سلے ہوتے ہیں اور اس کا چاک گریبان ہوتا ہے، اور اس عہد میں سلو کا بھی قمیص کی جنس ہے، اور قمیص معروف ہے اور اس کا استعمال زمانہ قدیم سے رائج ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیص لے جاؤ، اسے میرے والد کریم کے چہرے پر لگاؤ، وہ بینا ہو جائیں گے۔ ابن بطال فرماتے ہیں کہ قمیص کا استعمال زمانہ قدیم سے معروف ہے، البتہ عرب میں ازار یعنی تے بند اور ردا یعنی اوڑھنے کی چادر شائع تھے۔ حوالہ عمدۃ القاری، قمیص کا کپاس کے سوت سے بنایا جاتا تھا، اون سے نہیں، کیونکہ اونی قمیص جسم کو اذیت دیتا ہے، پسینہ لاتا ہے اور اس کی بو جلیس کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص پہنا ہے، قمیص آپ کو بہت پسند تھا اور اس کے آستین کلائی تک تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قمیص زیب تن فرماتے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے۔ حوالہ زاد المعاد۔ الدمیاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص مبارک سوتی تھا، اس کی لمبائی کم تھی اور آستین چھوٹے تھے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں شمائل ترمذی میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کپڑوں میں قمیص کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ علماء نے پسندیدگی کی وجہ مختلف بتائی ہیں، وہ بدن کے لیے تیبند اور چادر سے زیادہ ساتر ہے، چھپانے والی ہے، اس کے استعمال میں مشقت کم ہے اور بدن پر خفیف ہے، ہلکی ہے، اور اس کا پہننے والا متواضع ہوتا ہے۔ جمع الوسائل، قمیص کے پہننے سے زینت اور تجمل حاصل ہوتا ہے۔ عبدالرؤف مناوی نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص مبارک زیادہ لمبا نہ ہوتا تھا، نہ اس کی آستین لمبی ہوتی تھیں۔ ان کی دوسری روایت میں ہے کہ قمیص مبارک ٹخنوں سے اونچا ہوتا تھا۔ اسما بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص مبارک کے آستین کلائی تک تھے۔ حوالہ ترمذی شریف۔ علامہ جذری فرماتے ہیں کہ قمیص کے آستین کلائی تک ہوں اور قمیص کے علاوہ چوغے وغیرہ میں کلائی سے زائد ہوں، لیکن ہاتھ کی انگلیوں سے تجاوز نہ کریں۔ آستین کے اقتصار میں حکمت یہ ہے کہ جب آستین کلائی سے متجاوز ہوں گی تو پہننے والے کے لیے تکلیف دے، ہاتھ کی حرکت اور گرفت میں رکاوٹ ڈالیں گی۔ اگر کلائی سے چھوٹے ہوں گے تو ہاتھ سردی اور گرمی سے نہیں بچیں گے۔ لباس میں سنت طیبہ کی اتباع سے دنیا اور آخرت کے بے شمار مصالح نصیب ہوتے ہیں۔ قمیص کا چاک گریبان، عربی زبان میں چاک گریبان کے لیے لفظ الجیب بولا جاتا ہے۔ جیب کا معنی ہے کپڑے کا اس طرح چاک کیا جائے کہ اس سے سر اور ہاتھ نکل سکیں۔ جیب کی حقیقت یہ ہے کہ کاٹنا اور پھاڑنا۔ نیز جیب کا اطلاق اس تھیلی پر بھی ہوتا ہے جو قمیص وغیرہ پر سی کر لگائی جاتی ہے، جس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کے ساتھ ثابت نہیں ہے، البتہ حدیث میں وارد لفظ جیب سے مراد قمیص میں چاک گریبان، یعنی وہ گول سوراخ جو گردن کو محیط ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کا چاک گریبان سینہ پر تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب زیب القمیص من ان دا صدری وغیرہ قائم کیا ہے۔ اس کے بارے میں محدث ابن بطال فرماتے ہیں کہ اسلاف کے قمیص میں چاک گریبان سینہ پر ہوت۔ شاہ محمد عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ دیار عرب کے علماء اور محدثین میں متعارف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص مبارک کا جیب یعنی چاک گریبان سینہ مبارک پر تھا، یہی سنت ہے۔ چاک گریبان کی گنڈی یعنی بٹن۔ شاہ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص مبارک سوتی تھا، اس کا دامن اور آستین کوتاہ تھے، اور قمیص مبارک کے چاک گریبان کو گھنڈیاں یعنی کپڑے کے بنے ہوئے بٹن لگے تھے۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد قرہ بن عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ترمذی اور ابو داؤد اور احمد میں موجود کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیعت کے لیے حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض کی گھنڈیاں یعنی کپڑے کے بٹن کھلے تھے۔ میں نے آپ کے چاک گریبان میں ہاتھ ڈال کر برکت حاصل کرنے کے لیے مہر نبوت کو مس کیا۔ عروہ بن قشیر راوی یہ حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ بن قرہ اور ان کے بیٹے کو کبھی بھی گریبان کی گھنڈی لگائے نہیں دیکھا۔ گرمی ہو سردی ہمیشہ ان کی قمیض کی گھنڈیاں یعنی بٹن مبارک کھلی رہتی تھیں۔ ان حضرات کی اسی محبت کی بدولت آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا امت کے پاس محفوظ ہے۔ حوالہ شرح سنہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض مبارک میں چاک گریبان تھا اور لمبا تھا اور اس کو گھنڈیاں لگی تھیں۔ بعد لوگوں کا خیال کہ گھنڈیاں یعنی بٹن نہیں تھے، انہیں سنت طیبہ کا علم نہیں ہے۔ حوالہ مدارج النبوہ۔ قمیض اور تیبند وغیرہ کے دامن اور ان کا اسبال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض اور تیبند کے دامن ساقین یعنی پنڈلیوں کے نصف تک ہوتے تھے، ٹخنوں سے تجاوز نہ کرتے تھے۔ اگر ٹخنوں سے متجاوز ہوں تو وہ چلنے میں دقت پیدا کرتے اور پہننے والے کو مقید کر دیتے، اور قمیض اور تیبند کے دامن ساقین سے کوتاہ نہ ہوتے کہ وہ سردی اور گرمی کو نہیں روکتے۔ زاد المعاد۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ساق یعنی پنڈلی یا اپنی ساق مبارک کو پکڑا تو فرمایا، یہ تیبند کی جگہ ہے، اگر تو اس سے بڑھے تو اس سے نیچے، اگر تو اس سے بڑھے تو اس سے نیچے، تیبند کو ٹخنوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ حوالہ ترمذی۔ علامہ عبدالرؤف معناوی نے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض مبارک ٹخنوں سے اونچا ہوتا تھا۔ اشعث بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی پھوپھی سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے چچا سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں مدینہ طیبہ میں جا رہا تھا، میرے پیچھے ایک صاحب نے کہا، ارفع ازارک، اپنا تیبند ازار اونچا کرو، اس طرح وہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک چادر ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تیرے لیے مجھ میں نمونہ اتباع نہیں ہے، جوں ہی میں نے آپ کے تیبند کو دیکھا تو وہ نصف ساق تک تھا۔ حوالہ تبرانی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا تیبند زمین کو چھو رہا تھا۔ فرمایا، اے ابن عمر، کپڑے کا ہر وہ حصہ جو زمین کو چھوئے وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ حوالہ تبرانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوالہ بخاری میں ہے، کہ تیبند کا ٹخنوں سے نچلا حصہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ثوب سے لابس کنایا ہے، یعنی قدم کا وہ حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوئے وہ اسبال ازار کی عقوبت میں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ عبد الرحمن بن یعقوب نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ازار یعنی تیبند پہننے کا طریقہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، موطا میں یہ حدیث موجود ہے، کہ مومن کے تیبند کا استعمال اس کی نصف پنڈلیوں تک ہے، البتہ ٹخنوں تک رکھے تو کچھ قباحت نہیں ہے، اس سے نیچے جہنم میں جانے کا سودا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہ کرے گا جو غرور کی راہ سے اپنی ازار یا تیبند لٹکائے گا۔ حوالہ موطا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ابو داؤد میں حدیث موجود، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازار یعنی تیبند کے بارے میں فرمایا ہے وہی قمیض کے لیے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور نسائی میں موجود، کہ اسبال یعنی دامن گھسیٹنا تیبند قمیض اور امامہ میں ہے، جس نے ان میں سے کسی چیز کے دامن کو تکبر اور غرور کی راہ سے گھسیٹا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم ازار کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس میں قمیض اور امامہ بھی شامل ہے، یعنی قمیض، ازار اور امامہ کا اسبال جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی آستینیں اور بڑے بڑے امامے وغیرہ پہننا اور اس سے اپنی عظمت اور جلالت کا اظہار کرنا سنت طیبہ کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو کپڑا حاجت سے زائد صرف میں لایا جائے گا وہ اسبال میں داخل ہے۔ بعد گروہ کسی مخصوص لباس یا لباس کے کسی جز کو اپنا گروہی شعار یا اپنا گروہی تشخص بنا لیتے ہیں جن سے وہ پہچانے جائیں، اگر برسبیل خیلہ ہے تو اس کی تحریم میں کوئی شک نہیں، اگر اس سے نئی سنت قائم کرنا ہے تو خلاف سنت طیبہ ہے، اگر سماجی عادت ہے تو پھر روا ہے، تاہم لباس سنت طیبہ کے مطابق ہو تو موجب خیر و برکت ہے اور عزت کا ذریعہ ہے۔